Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Sejmik Województwa Śląskiego dla prawicy. Do porozumienia programowego dołączył radny, który startował z listy Koalicji Obywatelskiej. PiS składa projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Chce, by Sejm rozpatrzył go na tym posiedzeniu. Jest nowy szef Interpolu, to kandydat z Korei Południowej. Prawo i Sprawiedliwość zyskało większość w sejmiku województwa śląskiego. Deklaracja programowa została podpisana wieczorem. Do porozumienia programowego prawicy dołączył radny Wojciech Kałuża, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. I nawet jeżeli są różnice polityczne, to w imię współpracy, w imię dobra regionu można znaleźć porozumienie. Panie radny, bardzo dziękuję. Wojciech Kałuża to radny, który startował z listy Koalicji Obywatelskiej. Dworczyk dodał, że dzięki deklaracji po 17 latach prawica zyskuje realną szansę na wzięcie odpowiedzialności za zarządzanie województwem śląskim. Będą zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. Prawo i Sprawiedliwość złożyło już w Sejmie projekt nowelizacji. Marek Ast z PiS-u powiedział, że daje on podstawę do powrotu do Sądu Najwyższego tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku. Ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku, też mają taką możliwość, poinformował poseł Ast. Szef klubu PiS zwrócił się już do marszałka o uzupełnienie porządku obrad rozpoczynającego się dziś posiedzenia Izby o punkty dotyczące rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Dotychczasowe przepisy były kwestionowane przez Komisję Europejską i Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Nie było rozmowy pomiędzy prezesem Narodowego Banku Polskiego a ministrem od służb specjalnych o zgłoszeniu kandydatury Kacpra Kamińskiego do Banku Światowego, informuje w komunikacie NBP. Nikt także nie wywierał pośredniego ani bezpośredniego wpływu na wybór tej kandydatury. Decyzję w tej sprawie podjął szwajcarski dyrektor wykonawczy. To standardowa procedura rekrutacji, czytamy w oświadczeniu. Wczoraj media donosiły, że syn ministra, koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, Kacper Kamiński, pracuje w Banku Światowym. Portal TVN24 podał, że decydujący wpływ na wybór reprezentantów Polski w tej instytucji ma prezes NBP Adam Glapiński. No, wcześniej również minister Kamiński zaprzeczył tym doniesieniom. Tłumaczył, że jego syn otrzymał stanowisko po przejściu procedury konkursowej. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u rozpoczyna zaplanowane przesłuchania. No, wezwano dwoje świadków, to dawni wiceministrowie finansów Elżbieta Chojna-Duch oraz Stanisław Gomułka. Jakich pytań mogą się spodziewać wezwani, o tym z Sejmu Michał Fedusia? Oboje świadkowie pełnili w przeszłości podobny urząd, zatem te pytania mogą się w części pokrywać. Zagadnienia mogą dotyczyć posiadanych informacji o spadającej ściągalności VAT, gdy miało to miejsce, oraz działań z tym związanych, które mogłyby zatrzymać takie tendencje. Elżbieta Chojna-Duch pracowała w resorcie finansów do 2010 roku. Była następnie członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Stanisław Gomułka pracował zaś w Ministerstwie Finansów do roku 2008 i to wówczas spadek z tytułu VAT do budżetu miał narastać. Pytania mają też dotyczyć współpracy między resortami w sprawie poprawy ściągalności podatku od towarów i usług. Michał Fedusio, dziękujemy. Nie Rosjanin, ale kandydat z Korei Południowej Kim Jong-yang został szefem Interpolu. Światowe agencje informacyjne zwracają uwagę, że to cios dla Moskwy, która forsowała na to stanowisko swojego przedstawiciela Aleksandra Prokopczuka. Kandydaturze tej sprzeciwiały się jednak Ukraina i Litwa, grożąc nawet wyjściem z Interpolu. Poprzedni szef tej służby, pochodzący z Chin, podał się do dymisji, bo w jego kraju toczy się przeciwko niemu śledztwo dotyczące przyjmowania łapówek. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May przylatuje do Brukseli na spotkanie z szefem Komisji Europejskiej. Do spotkania dojdzie na kilka dni przed niedzielnym szczytem z udziałem 27 krajów, na którym europejscy przywódcy mają zatwierdzić umowę brexitową. Umowa brexitowa jest krytykowana na Wyspach Brytyjskich. Posypały się rezygnacje w brytyjskim rządzie. Niepewne jest jej przyjęcie w brytyjskim parlamencie. Podobno o spotkanie z szefem komisji prosiła premier Wielkiej Brytanii. Według doniesień medialnych to może być próba przekonania do zmiany zapisów, zwłaszcza w kwestii irlandzkiej. Ale stanowisko 27 do tej pory było jasne. Albo ta umowa, albo żadna. Tak mówił kilka dni temu unijny negocjator Michel Barnier. To porozumienie jest sprawiedliwe i wyważone. Bierze pod uwagę stanowisko Wielkiej Brytanii. W szczególności udało się osiągnąć kompromis, który pozwoli uniknąć twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. W kuluarach można usłyszeć, że pomóc w przyjęciu umowy w brytyjskim parlamencie może deklaracja ze strony 27 krajów dotycząca możliwie jak najszerszej oferty handlowej po Brexicie. Chodzi o to, by po niedzielnym szczycie popłynął do Londynu pozytywny sygnał, skomentował jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe z Portugalią 1-1 w swoim ostatnim meczu w Lidze Narodów. Biało-czerwoni już wcześniej zostali zdegradowani do dywizji B, ale wywalczony wczoraj punkt dał naszej drużynie rozstawienie w losowaniu grup Euro 2020. Wojciech Szczęsny. Klimat jest lepszy, atmosfera jest fajna. Wreszcie zagraliśmy mecz na dobrym poziomie przez całe 90 minut, więc daje to nadzieję na to, że po tej przerwie zimowej będziemy gotowi do walki o awans na Mistrzostwa Europy. Dla nas najważniejsze było to, żeby tego meczu nie przegrać, to nam się udało i będę powtarzał, że to nie wynik jest rzeczą, która daje się najwięcej optymizmu, tylko to jak graliśmy, bo graliśmy w piłkę na tak bardzo ciężkim terenie, a to nie jest łatwe, kiedy jest się w ciężkim momencie i może czasami umysł podpowiada, żeby grać na alibi, ale osobowością i z takim przekonaniem to, co robimy, wyszliśmy na mecz i to moim zdaniem daje najwięcej optymizmu. Taki impuls pewności siebie bardzo nam się przyda. Losowanie grup kwalifikacji do Euro 2020 2 grudnia. Polacy na pewno nie zagrają ze Szwajcarią, Portugalią, Holandią, Anglią, Belgią, Francją, Hiszpanią, Włochami i Chorwacją. Kwalifikacje mają natomiast za sobą piłkarze do lat 21. Podopieczni Czesława Michniewicza sensacyjnie wygrali z Portugalią 3-1 i awansowali na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Gole dla biało-czerwonych strzelali Krystian Bielik, Dawid Kownacki i Sebastian Szymański. Wczoraj trzymaliśmy też kciuki za nasze drużyny, które rywalizują w Lidze Mistrzów i Lidze Mistrzyń. W pierwszej kolejce turnieju Pani ŁKS Łódź wygrał z Palmbergiem Schwerin 3-1, a u Panów oglądaliśmy polsko-polskie starcie. PGS Krabełchatów grała z Treflem Gdańsk i wygrała 3-1. Artur Szalpuk. Myślę, że drużyna z Gdańska zagrała dobre spotkanie, przeciwstawiła się nam. My na początku może trochę rozpoczęliśmy sennie, no ale później udało się wygrać za 3 punkty. Dobra ta nasza gra. Oczywiście może być ona jeszcze lepsza, ale do tego jeszcze dążymy. A dziś między innymi mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Karlowarskiem. W lidze piłkarzy ręcznych bez niespodzianek zwycięstwo odniosły zespoły PGE Vive Kielce, Orlen Wisły Płock i Azotów Puławy, a dziś między innymi mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy koszykarek. W Bydgoszczy Polki zmierzą się z Estonkami. Początek tego spotkania o 20:00, więcej na pewno w popołudniowych wiadomościach sportowych. Zapraszam o 17:00 w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Dzisiaj na południu, południowym zachodzie i w centrum dużo chmur, miejscami możliwe słabe opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 0 na wschodzie i terenach podgórskich do 4 stopni na Pomorzu Zachodnim i 5 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wolne świat to moje drogie dom. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 4 miesiące. Na przykład 4K Ultra HD 65 cali Sony za 4199, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jasiu, powiem Ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem Twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wianie ustnej. Aflofarm. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy,

stars fell one by one from the sky. I know Mars could not be too far behind. 'Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. 'Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Panie Marku, czy za chwilę będzie Love is Blue, czy This is not America? Nie, zupełnie coś innego. No właśnie, nie ma Hirka, wyjechał na chwileczkę, ale Prince zaczął naszą audycję The Most Beautiful Girl in the World. Mam sporo ulubionych jego piosenek, więc jeszcze przy okazji kiedyś pewnie sięgnę. Wczoraj miałem właściwie straszny dzień, mogę powiedzieć, bo cały czas przypominałem sobie, rozkładając płyty na podłodze, żebym nie zapomniał, że ja dzisiaj przychodzę do pracy o tej porze, bo to jest taka wyjątkowa historia. Ale jak widać i słychać, udało się, jestem. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki zamiast Hirka Wrony, który wróci za tydzień o tej porze już na pewno. Co w naszym dzisiejszym programie? To właściwie małe zmiany. Informator ekonomiczny za 13 minut. Vlogowska z Gabrieli Darmetko jeszcze przed godziną 10. Po 10 tradycyjnie płyta tygodnia. Wczoraj się dowiedziałem od pana kierownika, że już tak do świąt będzie, że po dwie płyty tygodnia, bo sporo nowości. Marianne Faithfull i Agazarian to są nasze płyty tygodnia właśnie w tym tygodniu. Mariusz Cieślik i jego gość przodownicy lektury pojawi się około 10.15. Trójka, jesteśmy połączeni. Agnieszka Szwagier z Toronto. Toronto. O godzinie 10.30. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda and Anima. Ryszard Jaźwiński. To będzie połączenie na żywo około 10.45. Stanisława Celińska przypomni jeszcze modlitwę o pokój. Bardzo piękną naszą piosenkę dnia. Tydzień kina litewskiego będzie o godzinie 11.15. Nauka słuchania, Michał Margan-Margański około 11.30. I na koniec Melchior Wańkowicz, sztafeta, czytać będzie Przemysław Bluszcz. Tak to wygląda, życzymy Państwu dobrego odbioru, mimo że nie jest poniedziałek. Cudowna The Love Unlimited Orchestra i Love Steam, temat miłosny, Barry White. To a propos grubych głosów, za 19 minut. No właśnie, dzisiaj Marcel mówił, że obudziliśmy się w pierwszym koszyku. Ja muszę powiedzieć, że obudziłem się w zupełnie innym studiu. Mam nadzieję, że wszystko dociera dobrze do Państwa. No i będziemy w Kanadzie. Ciekawy jestem, czy ktoś wyliczył, ile Katie Lang i Ben Ming zarabiają za odtwarzanie piosenki Anybody Seen My Baby Rolling Stonesów, bo z powodu tego, że są podobne, Rolling Stonesi dopisali nazwiska Katie Lang i Bena Minka do Anybody Seen My Baby. No może kiedyś już tak jakoś porównywaliśmy sobie te piosenki. Słuchacz pyta, czy redaktor dorabia jako glazurnik, bo glazurnik też układa płytki na podłodze. Nie, ja tak układałem, żeby były takie sygnały, że coś jest nie tak, żebym pamiętał, że trzeba dzisiaj przyjść do pracy. No i udało się. Polecam Państwu naszą stronę internetową. Tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji. Zawsze będzie można sobie do tego sięgnąć, poszperać. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Krawic, a zaraz potem będzie serwis ekonomiczny. Zapraszamy Do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. A ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, debeściak jesteś. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona z podstawową konfiguracją, instalacją oprogramowania antywirusowego oraz folią ochronną HD oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się. Oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. No! Sztuką jest trafić na wyprzedaż, która przebije oczekiwania. Przyjdź na wyprzedaż dostawczych Volkswagenów z rocznika 2018. Dostaniesz do 33 tysięcy złotych rabatu. Przeglądy za 50% ceny i leasing 102,9%. Nie czekaj dłużej, bo w listopadzie jest najlepszy wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informator ekonomiczny. W studiu Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry Państwu, piękny rzeźki dzień. To prawda i niezłe dane z polskiej gospodarki. W październiku złota jesień w firmach, czytam na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Nie widać negatywnych skutków zagranicznej dekoniunktury w danych z polskiej gospodarki. Po bardzo dobrym wyniku PKB za trzeci kwartał teraz mamy zaskakująco pozytywne informacje o produkcji przemysłowej. W październiku wzrosła o 7,4%. Analitycy spodziewali się, że wzrost będzie niższy, 6,5%. Skąd te dobre wyniki z polskiej gospodarki? Skąd te dobre nastroje w firmach? My właśnie całą tą dekadę idziemy w bardzo dobrym kierunku, bo na początku tej dekady i to bardzo konsekwentnie również kontynuowali doradcy aktualnej ekipy rządowej w 2015 roku. Zostało zdiagnozowane, że musimy inaczej podejść do polityki społecznej. Oprócz bardzo dobrych przedsiębiorców, którzy są w Polsce, genialnych, również musimy zauważyć społeczeństwo, czyli również musimy zauważyć pracowników. I to wszystko razem się zbiegło. Jeszcze w 2016 roku w sierpniu, pamiętam taki artykuł opublikowałem właśnie w dzienniku Gazecie Prawnej pod tytułem, że rząd bardzo dobrze zdiagnozował sytuację społeczną i zmienił dogmaty, czy zmienił punkty odniesienia, którymi się kieruje. Pracownicy dostali więcej pieniędzy, zaczęli je wydawać i nakręcać gospodarkę. To z jednej strony, a z drugiej strony trzeba było powiedzieć jedną rzecz, trzeba docenić człowieka i trzeba zrozumieć, że gospodarka to jest jedno, a społeczeństwo drugie. Oczywiście trzeba zawsze to równoważyć. No, ale skąd dostali pracownicy te pieniądze z własnych kieszeni, z podatków? Oczywiście, że tak. I to jest obiekt zamknięty, tych pieniędzy nie ma więcej. Nie ma. Z drugiej strony no, są przedsiębiorcy, którzy te pieniądze zdobywają właśnie na międzynarodowych, zagranicznych rynkach, sprzedając swoje towary do zachodniej Europy. Tylko czym się zajmuje każdy rząd, poczynając od Stanów Zjednoczonych, kończąc na Polsce, albo odwrotnie, tak lepiej, zajmuje się dystrybucją dochodu narodowego wytworzonego przez społeczeństwo. I wszystko zależy od tego, jak ten dochód narodowy jest dystrybuowany. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. No, państwo znają temat, to trochę kolejny odcinek w tym serialu, ale proszę posłuchać. Nowelizacja ma polegać na tym, między innymi ma spowodować, że sklepy nie będą mogły udawać placówek pocztowych. Chodzi oczywiście o sieć Żabki. To ruch w dobrą stronę? Co do zasady, myśmy wyszli ze strefy komfortu, kiedy wprowadzono najpierw ograniczenie handlu w niedzielę, a docelowo ma to być zakaz tak naprawdę handlu w niedzielę, tak pamiętajmy jest o tym. Wyszliśmy, wychodzimy wciąż ze strefy komfortu, zwróciliśmy uwagę na to, że istnieją inne punkty odniesienia niż te, którymi się kierowaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat. Zauważyliśmy, że możemy robić inne rzeczy i to jest moim zdaniem, ponad wszelką wątpliwość, bardzo duża zaleta tego w ogóle tak zwanego inne rzeczy w tym czasie, docelowo, tak? Kiedy chodziliśmy na zakupy w tym czasie, tak. Nagle się okazało, że mamy cały dzień do dyspozycji w zupełnie inny sposób, bo byliśmy zamknięci. Właśnie na tym polega wyjście ze strefy komfortu, że zaczynamy robić rzeczy, które są dla nas nowe lub inne, których do tej pory nie robiliśmy, a które dają nam tak naprawdę pod koniec dnia dużo większe korzyści. No, ale dla bardzo wielu wyjście z tej strefy komfortu oznacza dyskomfort tego, że nie mogą zrobić zakupów w niedzielę, a w inne dni z tym czasem i krucho. Ale siłą rzeczy zawsze na początku, jak wychodzimy ze strefy komfortu, pojawia się dyskomfort. To jest naturalne, ale on jest bardzo twórczy. Zawsze twierdzi pan, że ostatecznie ci klienci będą zadowoleni z tego, tak? Ostatecznie znajdą inne rzeczy, które będą dla nich istotniejsze w życiu, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o gospodarkę, o przedsiębiorczość, co się okazało? Nagle się okazało i okaże się coraz bardziej i to będzie odwrotny efekt do zamierzonego, jeżeli chodzi o właśnie ograniczenie, czy docelowo zakaz handlu w niedzielę. Okaże się, że wcale sklepy nie są potrzebne, żeby dokonywać zakupów. Ja przypomnę, że bardzo wiele osób już dzisiaj dokonuje zakupów w ogóle z pominięciem handlu tak zwanego realnego. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Coraz częściej zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, że przecież mogą być sklepy bezobsługowe. Amerykanie już takie sklepy testują u siebie. Czyli nowe nisze, nowe rynki. Oczywiście, że tak i one do nas przyjdą szybciej niż nam się wydaje i wtedy może się okazać, że ograniczenie czy docelowo zakaz handlu w niedzielę uderzy obuchem we wszystkich, którzy są jego twórcami. Takie rozwiązanie to ja kupuję, czyli z jednej strony ekspedientki i ekspedienci mają wolne w niedzielę, mogą spędzać ten czas jak chcą, a z drugiej strony ja mogę wciąż w niedzielę dokonać zakupów, jeśli muszę, tak? I coraz częściej będziemy wszyscy dokonywali tych zakupów w inny sposób i ci ekspedienci będą już mieli coraz mniej pracy tego typu, w związku z tym też będą poszukiwali innej pracy. I tutaj się gospodarka jeszcze bardziej będzie napędzała i rozwijała. To jest dobra korzyść tego. Zostawiamy realną gospodarkę o rynkach finansowych, dość wirtualnych, przyzna pani, panie Sławomirze, teraz. Krach Bitcoina na pierwszej stronie Rzeczypospolitej o tej wirtualnej walucie głośno było na przykład rok temu, to był grudzień, szczyt, $2000 za jedną. 20 tysięcy dolarów. Tak. Przepraszam, grudzień 2017, a w ostatnim czasie Bitcoin potaniał o 30%, we wtorek, wczoraj płacono za niego $4500. Mówi się nawet, że oczywiście to absolutnie nie możemy nic mówić w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu przesądzająco, ale on może dojść równie dobrze do kilkuset dolarów za jednego bitcoina. Wcale by się nie zdziwił, jakby przekroczył barierę $1000. Jeszcze raz podkreślam, że to jest tylko i wyłącznie dyskusja ekspercka i nic ponadto. My to nazywamy wirtualną walutą, trochę na wyrost, no trochę próbując przybliżyć, czym to w ogóle jest, prawda? Oczywiście, ale tutaj mamy dwie rzeczy. Pierwsza, to nie jest pierwszy kryzys tego typu. Przypomnę, że w 2014 i 2011 roku mieliśmy znacznie głębsze kryzysy i tam spadek wartości tej waluty był znacznie głębszy. Po drugie, bitcoin to jest tylko i wyłącznie jakiś instrument finansowy, ale najważniejsza jest technologia, która nie tyle za nim stoi, ale jest tak jakby alternatywnie, może nie alternatywnie, równolegle, bo wykorzystywana do wielu innych dziedzinach życia, tylko do kopania walut, jak to się określa. Dokładnie. I ta technologia, czyli blockchain, jest niesamowicie istotna, ona już jest stosowana w bardzo wielu miejscach na świecie, ona rozprasza ryzyko, umożliwia wejście w zupełnie nowe obszary, gdzie w ogóle umysł ludzki do tej pory nie był obecny i to jest właśnie genialne osiągnięcie w ogóle tego obszaru, o którym rozmawiamy. Dwa ostatnie tematy będą związane z motoryzacją. Wyborcza informuje wyższe opłaty za nieterminową wizytę w stacji kontroli pojazdów, sprawdzanie aut po tuningu i wykrywanie aut z nielegalnie usuniętymi filtrami spalin planuje rząd. To wszystko na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu. Posłowie będą się zajmować tym przyjętym przez rząd projektem przepisów. To są dobre regulacje? Bardzo dobre. Tu jesteśmy już ponad pół roku opóźnieni we wdrażaniu różnych dyrektyw unijnych. No, między innymi z tym związane, to prawda. Tak, i bardzo dobrze, że to się wreszcie dzieje. Co więcej, my będziemy mieli coraz większe zagrożenia z tym związane, bo te tak zwane filtry cząstek stałych na razie usuwa się z tak zwanych śmierdziuchów z diesli, ale za chwilę Polacy niestety, przepraszam, że tak powiem, ale będą je usuwali, te filtry cząstek stałych, również silników spalinowych, gdzie będzie nakaz ich wprowadzenia, gdzie się pojawi, prędzej czy później. A my przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na bardzo duży problem w Polsce. Czyli tak, będziemy musieli, panie Sławomirze, jeździć bardziej ekologicznymi autami w świetle tych przepisów i będziemy musieli pilnować kalendarza, by się nie spóźnić na wizytę w stacji kontroli

to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Zrób to życie lub skup się na tym życiu, skup. Zrób to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak skrajpy wyprosi nas, wyknij, daj mu czas. Wyknij, daj mu czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyknij, daj mu czas, oszukuje nas trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Zrób to życie lub skup się na tym życiu, skup. Zrób to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak skrajpy wyprosi nas, wyknij, daj mu, wyknij, daj mu, wyknij, daj mu czas. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak skrajpy wyprosi nas, wyknij, daj mu. Daj mu czas, toleruje nas na parkiecie życia, kwiecień sali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I daj mu czas, potem granie fair, ciechocinek, upominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer, granie fair, granie fair, granie fair. Zbigniew Wodecki, Kuba Badach, Wykidaj o czas. No właśnie, czas, czas, czas za kwadrans. Godzina 10, za chwileczkę w Logowskas, ale wcześniej jeszcze mam dla Państwa zaproszenia. 25 dzień listopada, czyli za 4 dni, Palm Jazz, Winckiewicz Group w CK Jazzowi w Gliwicach, Rynek 10, Palm Jazz Festival. Mamy dla Państwa zaproszenia. Jeśli mają Państwo ochotę się wybrać, proszę dzwonić teraz 2 2 i 7 3. Vlogowskaz. Czy na Instagramie są tylko idealni ludzie, same fit celebrytki i modelki z pięknymi twarzami? Otóż nie. Mimo że na pierwszy rzut oka wydawać się może, że tam trzeba być perfekcyjnym, to na Instagram wkracza też normalne życie i poważne sprawy. Dzisiaj bohaterką będzie Marta Cienkowska. Marta to bardzo odważna dziewczyna, no bo nie każdy z nas byłby gotowy, żeby założyć sobie konto na Instagramie i nazwać je tłusta podkreśnik 87. Do najszczuplejszych nie należę, to głównie dlatego, no i przestałam chyba się wstydzić tego, że jestem gruba. Ale Marta nie jest gruba z tych powodów, które zazwyczaj przychodzą ludziom do głowy, że leniwa i nie dba o siebie. Jej życie zmieniło hasło insulinoodporność. Jest to mniejsza tolerancja i mniejsze wchłanianie insuliny do tkanek naszego organizmu. Ja to tłumaczę tak, że glukoza, którą przyjmujemy z jedzeniem, czyli jemy, i nasze mięśnie nie czytają do końca tego, że my cokolwiek spożywamy i glukoza nie wchodzi do naszych mięśni. W związku z tym jest odkładana wprost w postaci tkanki tłuszczowej, a nasze mięśnie tak czy inaczej są niedożywione. Ja też mam bardzo dużą historię wizyt u dietetyków. Cały czas nadwaga i otyłość w naszym społeczeństwie nie jest akceptowana. Zawsze staram się z tym walczyć. Po prostu byłam na milionach diet. Na milionach. Po prostu czego ja nie robiłam w życiu, żeby schudnąć, to tylko ja wiem. No i jak już w końcu, 2 lata temu zostałam zdiagnozowana, no to musiałam bardzo, bardzo, bardzo mocno zmienić styl żywienia. Pomimo tego, że zawsze zdrowo jadłam. No i moje przyjaciółki powiedziały mi: słuchaj Marta, ty tak czy inaczej to robisz, tak czy inaczej wiesz, jak się robi zdjęcia jedzenia, bo robiłaś już to, dobrze gotujesz, bo to, co robisz, jest smaczne. Zresztą zawsze moje znajomy przychodzi do mnie na kolacyjki, które ja uwielbiałam gotować. To może po prostu zacznij robić tego zdjęcia i pokaż ludziom, jak to się robi, bo to jest nowy temat. No i stwierdziłam, że w sumie czemu nie. I tak zaczęłam robić zdjęcia jedzenia, zdjęcia tego, co jem, z uwzględnieniem zasad, do których w jakiś sposób po części doszłam sama. Bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że insulinooporność to nie jest coś łatwego. Cokolwiek zjesz, to twój organizm od razu na to reaguje. Insulinooporność wiąże się z ogromnymi bólami głowy. Z tym, że wstajesz rano i nie chce ci się podnieść w ogóle z łóżka. To są bóle mięśni, to są stany depresyjne. Jak cokolwiek zjem nie tak, to jestem od razu spuchnięta. To jest nieustające zmęczenie. Także jeżeli ktoś już będzie zdiagnozowany i będzie wiedział, że jest to insulinooporność, to zdecydowanie powinien szybko przejść na tą dietę, bo to jest w ogóle zmiana, totalna zmiana życia. Na instagramowym koncie tłusta podkreśnik 87 znajdziemy nie tylko piękne zdjęcia apetycznego jedzenia, ale i prawdziwe wsparcie. Mnóstwo dziewczyn do mnie pisało: cześć, ale fajnie, że jesteś. Cześć, słuchaj, widziałam jakieś tam u ciebie jakieś zdjęcie, weź podaj przepis. Albo odezwała się do mnie w ogóle dziewczyna, którą ja poznałam z 8 lat temu i napisała do mnie: cześć Marta, widzę, że to ty. Tak się cieszę, że ktoś z mojego otoczenia ma taki sam problem jak ja. No i mieliśmy bardzo, bardzo długą dyskusję na tym Instagramie. I to jest trochę tak, że ja ją motywuję dzięki temu, że ona do mnie pisze, ona mnie motywuje, bo umówmy się, każdy jest człowiekiem, ja też mam jakieś swoje lepsze i gorsze dni. I to jest fajne i strasznie dużo osób do mnie pisze, mimo że mam jakieś tam 350 obserwatorów, ale to są jednak osoby, które rzeczywiście są w tym temacie, którym takie konto instagramowe pomaga. Vlogowskaz przygotowała jak zwykle Gabriela Darmetko. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierunek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już.